छुपते हैं लाख छुपाए कोई ओ इश्क मुश्क नहीं छुपते हैं लाख छुपाए कोई ओ मुश्क की खुशबू जब महके और इश्क में आंखें हो रोई राज खुल जाता है चल जाता है ओ राज खुल जाता है ओ पता चल जाता है ओ इश्क मुश्क नहीं छुपते हैं लाख छुपाए कोई ओ मुश्क की खुशबू जब महके और इश्क में आंखें हो रोई राज खुल जाता है पता चल जाता है ओ राज खुल जाता है ओ पता चल जाता है खुल जाता है पता चल जाता है, पता चल जाता है, ओ राज खुल जाता है, पता चल जाता है। लाख छुपाए कोई ओ, मुश्क की खुशबू जब महके और इश्क में आंखें